Tersongon bunga nama. Oh.

Terima kasih. Mula sa huwiling oto, bang masino ratu oh oh 세야호 기억당하고 멀어간두로하 빠져록 마두소 Thank you. Thank you.